večer zvláštní, v mnohem výjimečný, jak jsem vědět měl, že s ní zjistím, to kým bych mohl být, jak zadržet to mám, ne, spíš se tomu vzdám, co jsem cítil, kám si, když jsem s ní tančil, že vím, že zas dýchám a cítím něco, co nepoznal jsem dřív. A teď cítím, že chci víc. Velké schůze, smělé fůze, byl zatím svět, co znám. Vlastní tryskáč, co mi krátí čas, když řeknu má srdce, ale usínám pak sám, dej mi sílu, pak svádám. Abych jinak mohl žít dál. Na jednom budoucnost svou vidím a v ní jiný zdál se být. Chci žít, neznámé pocity mnou prochází a já chtěl bych si je mít. Čestný, tak co musím říct je, že bych se vážně změnit měl. Zlhával jsem, ty však cítím jen, že se novou cestou dám, že bych se zase najít chtěl, ať zastíkám. Thank you.